Έχω αφήσει να μου κοπεί το ρεύμα, προκειμένου να πληρώσω κάτι το οποίο ήταν πιο επικίνδυνο. Ό,τι μπορούμε να πληρώσουμε, ό,τι δεν μπορούμε δεν θα το πληρώσουμε. Θα το πληρώσουμε όποτε μπορούμε. Και ένα πρωί είμαι χωρίς ρεύμα. Και βεβαίως μέσα στη ζέστη, επειδή είμαι και καρδιακός, έπαθα πανικό. Δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να βρω χρήματα να δανειστώ. Και ήρθα εδώ πέρα και παρακάλεσα τον προϊστάμενο, που κανονικά δεν είναι δικαιούμη παράταση, και μου έδωσε άλλες 15 μέρες παράταση. Και αυτό το θεώρησα πλήρη ανθρωπιά. Πάντοτε είχαμε ένα ποσό και προηγούμεθα. Σήμερα είμαστε στο μείον. Δηλαδή δεν ανταποκρινόμεθα. Γι' αυτό δεν μου κάνει πλέον. Έχω κορεστεί. Τελείωσε. Δεν έχω κανένα συναίσθημα. Τελείωσε. Δεν έχω κανένα συναίσθημα. Τι ήταν τώρα όλα αυτά? Αυτά ήταν ένα απόσπασμα από σχετικό βίντεο που προβλήθηκε χθες βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Θα μπορούσε να έχει προβληθεί σε οποιοδήποτε δελτίο ειδήσεων. Ήταν άνθρωποι που έχουν πάει, εκεί βρέθηκε η κάμερα του καναλιού, στη ΔΕΗ, στα κεντρικά γραφεία, να επαναδιαπραγματευτούν τους λογαριασμούς τους, να επιμηκύνουν τους λογαριασμούς. Εν πάση περιπτώσει, άνθρωποι που δεν έχουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, αυτούς που έρχονται τώρα, όχι αυτούς που θα έρθουν σε ένα 1,5 μήνα, και να κάνουν ό,τι μπορούν. Και μάθαμε από το ρεπορτάζ ότι από τις αρχές του χρόνου, του 2011 μέχρι τον Αύγουστο, η ΔΕΗ έχει κόψει το ρεύμα σε 175.000 καταναλωτές. Οι 60.000 από αυτούς δεν έκαναν καμία διαδικασία για να επανασυνδεθούν με το ρεύμα. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτή, κλειστά σπίτια, ανοιχτά σπίτια, άνθρωποι που όντως δεν έχουν καθόλου και δεν έχουν ρεύμα. Και αυτή τη στιγμή χρωστάνε επίσης στη ΔΕΗ άνθρωποι, καταναλωτές, συμπολίτες μας, 420 εκατομμύρια ευρώ. Ακούσατε τον τελευταίο κύριο, ένας ηλικιωμένος που το περιέγραψε πάρα πολύ καλά, ότι δεν έχει κανένα συναίσθημα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Νομίζω εκφράζει τους περισσότερους. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε και θέλουμε και έναν άλλο συνταξιούχο που τον είχαμε ακούσει πέρυσι τέτοια εποχή, ο οποίος θα έλεγε λίγο πιο ήρεμα από τον προηγούμενο κύριο. Έχει αγανακτήσει όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος. Θα τους πάρουμε στις πέτρες. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Δεν τρέπονται λιγάκι. Είναι γαϊδούρια οι περισσότεροι μέσα εκεί. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί. Είναι πουλημένοι. Αυτή την κατάσταση τη μέρα να αυτοί. Οι πουλημένοι να πάνε στο διάολο. Προτείνουμε να μην πάνε εκεί. Όχι ότι δεν είναι ωραία, όχι ότι δεν εκφράζει αυτό την πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει. Όχι ότι δεν θα πάνε έτσι κι αλλιώς. Όχι ότι δεν έχουν πάει μάλλον. Αλλά έχουμε μια καλύτερη πρόταση, πιο εξωτική. Στη μηχανή ανέβα. Win-win. Πάμε Χαβάι. Μαζί, μαζί προχωράμε. Με μια ρόδα. Αλλά προσοχή. Και το 2011 είναι το δεύτερο κρίσιμο ημίχρονο. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για χρεοκοπία. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Χρεοκοπία. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για χρεοκοπία. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Πάμε. Πάμε και όπου θέλετε πάμε. Όχι Χαβάη πια, έχετε κατασταθεί η λέξη. Με την γνωστή άλλη λέξη, πολύ αγαπημένη, θα τη ζήσουμε, τη ζούμε με κάποιο τρόπο. Θα τη ζήσουμε και στην ολότητά της. Από εκεί αρχίζει και αυτή, χρεοκοπία λέγεται. Εδώ είναι real. Όπως κάθε μέρα, Ελληνοφρένεια, 1 με 2, σε αυτή τη συχνότητα, 97,8, στο 211-208-200, απαντάει ο διευθυντής της εκπομπής, όχι Βενιέρης, όπως λεγόταν χθες και πήρε στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, η Ντανιέλα, όπως τον αποκαλούμε εδώ, διαλέγετε και παίρνετε. Βεβαίως μπορείτε και με mail να στείλετε μήνυμα, studio@realfm.gr και με το κινητό σας, το Real με τα κενό και αποστολή στο 54%. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιοι είμαστε, τι κάνουμε και πού το πάμε, ellinofrenia.net είναι το site της εκπομπής. Εκεί υπάρχει περίφημη φάρσα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση χθες. Έγινε ένας μικρός έτσι χαμός. Δεν το περιμέναμε κι εμείς, δεν το περίμεναν και οι εταιρείες που μας υποστηρίζουν. Πέσαν τα μηχανήματα, τα σηκώσανε. Μάλλον δεν πέσαν, αλλά παραλίγο να πέσουν. Κτλ. Κτλ. Συμβαίνουν αυτά και είναι ενδεικτικό από μία μόνο φάρσα. Ποιοι είναι αυτοί που κυβερνάνε. Το έχουμε ζήσει και σε άλλες έτσι φάρσες. Με ό,τι ένσταση μπορεί να έχει κανείς για μία φάρσα, αλλά καταλαβαίνει το ποιόν όλων αυτών των ανθρώπων. Την ψυχραιμία τους, τη λογική τους, την αντίληψή τους, την αυταρχικότητα που έχουν, τη δημοκρατικότητα, τη σύνεση και τη λογική για τα αυτονόητα. Μόνο από τους συνεργάτες των υπουργών καταλαβαίνει κανείς γιατί αυτή η χώρα έχει φτάσει μεταξύ άλλων εδώ που έχει φτάσει. Κομμάτι του λαού θα πει κάποιος, είναι και οι συνεργάτες, είναι και οι υπουργοί, όλοι γύρω μας, όλοι είμαστε ένα, πηγαίνουμε για Χαβάη. Όχι, είπαμε για χρεοκοπία, ναι. Η πορεία για τη σωτηρία της Ελλάδας συνεχίζεται. Τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά. Από φόρτος εργασίας. Άγχος, ακρίβεια, χρέη, δανεικά. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Πάντοτε συνοστισμός μες στο τραμ. Και πάντα εκεί το κινητό χτυπά. Να μαγειρεύσεις το πρωί. Σκατά. Να πλώσεις ό,τι έχει κληθεί. Να σιδερώσεις, να μαζέψεις, να σκουπίσεις. Έχω καθαρίσει τη μισή Στοχόλμη. Πριν αρθεί μετά να πάμε στη λαϊκή. Κάθε Τρίτη λαϊκή. Έξω από το σπίτι μου. Τυχερός θα μου πείτε, ε? Όλα τα ζαζεβατικά μπροστά στην πόρτα μου. Και πίτα ούτε νερό δεί για να πληρώσω. Αλλά χαλάλι τους. Έμαθα το ευρώ απ' έξω και ανακατουτά. Give me a break. Βαζελίνη Άρτα Κόλλα. Γιατί έτσι σας αρέσει. Give me a break. Και με το ευρώ καλύτερα. Άι στο διάλο κι εσύ. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για χρεοκοπία. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Όλοι μαζί στον διάλο. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Στον διάλο όλοι μαζί, η κοινωνία ολόκληρη. Από τον αγρότη μέχρι τον καταναλωτή. Καλό μου ταξίδι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό ταξίδι εννοείται. Από χτες έχουν έρθει σε πολλούς και φαντάζομαι και σήμερα. Μην πλησιάσετε στο γραμματοκιβώτιο. Δεν είναι καλές μέρες. Οι έκτακτες εισφορές. Το ανοίγει κανείς σε τρία κουτάκια, βλέπει τι ακριβώς πρέπει να πληρώσει. Άλλος ένας φόρος. Για την προσπάθεια που κάνει αυτή η κυβέρνηση να ανορθώσει την Ελλάδα, να τη βάλει στον ίσιο δρόμο, να μπει ανάπτυξη, να βγει. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Το βλέπουμε όλοι, το έχουν δει πια και οι ξένοι και οι μέσα και οι έξω και αυτοί που πίστευαν και αυτοί που μας έλεγαν. Εδώ έχουν αλλάξει και οι παπαγάλοι, δεν τους αναγνωρίζουμε. Δεν υπάρχει, υπάρχει ένας παπαγάλος, υπάρχει ακόμη, που λέει υπέρ του μνημονίου. Όλοι οι άλλοι έχουν γυρίσει και τα χώνουν σκληρά στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω για ποιους λόγους, πάντως. Τα χώνουν και είναι και σωστό αυτό, έτσι πρέπει να γίνει. Ένας άλλος φόρος που θα έρθει τις επόμενες ημέρες είναι αυτός που μας ανακοίνωσε ο κύριος Βενιζέλος προχθές, το ειδικό τέλος ακινήτων. Ξέρουμε πάρα πολλούς που έχουν σπίτι, γενικώς στην Ελλάδα με τα σπίτια έχουμε μια ερωτική σχέση, και τώρα αναγκάζονται όλοι αυτοί, μην μπορώντας να τα βγάλουν πέρα, να πουλήσουν το σπίτι. Αν βγείτε έξω από το παράθυρο, μπορεί να ακούσετε σχετικές αναγγελίες. Ακούγαμε πολίτε. Είσαι το άστρο της αυγής για μένα. Αρχοντική μονοκατοικία ιδιαίτερου κάλους και ιστορικής αξίας επί της οδού Διονυσίου Αεροπαγίτου. Οι γονείς μας να μας καλάσουν τη ζωή. Πρόσφατα ανακαινισμένη με άριστη θέα Ακροπόλεως, θέση πάρκινγκ, ηλιακό θερμοσύμφωνα, συναγερμό. Να μας καλάσουν τι πληροφορίες, κύριο Νάκη. Ώρες κοινής ησυχίας. Έβγαλε στο σφυρί, στο σφυρί, όχι στο σφυρί, ο Άκης την περίφημη οικία, ένα σπίτι κι αυτός, και το έχει βάλει μάλιστα σε, επειδή τα, οι αγγελίες είναι λίγο δύσκολο πια να διαβαστούν, να αγοραστούν, το βάζεις εκεί στον πατατά και κάνεις τη δουλειά σου μια χαρά. Θα ακούσουμε κι άλλους στη συνέχεια, γιατί δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, φαίνεται. Άλλωστε πονάνε για όλα αυτά που συμβαίνουν και. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης ήταν καλεσμένος στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα χτες το βράδυ. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, όποτε βγαίνει, είναι ο ορισμός του σουρεαλισμού, ή εκτός αν συνεργάζεται με τη Sony, την Panasonic, την Toshiba, με τις τηλεοράσεις δηλαδή, γιατί αναγκάζεις άμα τον ακούσεις κανένα πεντάλεπτο να τη σπάσεις την τηλεόραση. Οπότε μετά έρχεται η εταιρεία και σου πλασάρει το νέο προϊόν. Δεν εξηγείται αλλιώς, δεν μπορεί με λογική να εξηγηθεί τίποτα από αυτά που λέει. Έλεγε η Τρέμη λοιπόν για αυτούς τους φόρους ότι είναι σαν να ξαναγοράζεις το σπίτι σου. Υπερβολικό μεν, ναι, γιατί ένα σπίτι έχει 150, 100, 200 χιλιάδες. Σίγουρα οι φόροι μέχρι στιγμής δεν είναι τόσοι, αλλά χρησιμοποιούμε και τα σχήματα λόγου σε αυτή τη ζωή για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Όχι, του Χρυσοχοίδη δεν του άρεσε καθόλου αυτό. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε τώρα ότι ο κόσμος θα ξαναγοράσει το σπίτι του είναι υπερβολή. Δεν νομίζω. Δηλαδή, αν πληρώσει κάποιος 3 έως 4 ευρώ περίπου το τετραγωνικό το σπίτι του. Είναι το έκτο χαράτσι, κύριε Υπουργέ. Ναι, ναι, ναι, όχι, αλλά δεν ξαναγοράζει το σπίτι του για να είμαστε καθαροί. Ναι, το έκτο χαράτσι, κύριε Υπουργέ. Ναι, ναι, ναι, όχι, αλλά δεν ξαναγοράζει το σπίτι του για να είμαστε καθαροί. Για να είμαστε καθαροί. Όντως, για να είμαστε καθαροί, γιατί αυτή η κυβέρνηση και αυτή η πολιτική θέλουν να λέμε τα πράγματα κανονικά. Όντως, οι φόροι μέχρι στιγμής δεν είναι των 100.000 και των 200.000, είναι κάτι λιγότερο. Πόσο έπρεπε τώρα στη συζήτηση να συμφωνήσουν πόσο ακριβώς είναι οι φόροι, για να χαρεί και ο Χρυσοχοίδης που μιλάμε επί πραγματικών δεδομένων. Γιατί αυτές οι ίδιες υπερβολές δεν βοηθάνε στο να κουβεντιάζουμε. Πληρώνει άλλη μία δόση δανείου. Εγώ κρατάω. Που μπορεί να μην έχει. Δίνει μία δόση δανείου, όπως το λέτε. Μία μηνιαία δόση δανείου. Είναι σαν να πληρώνει. Την το μήνα. Είναι σαν να πληρώνει δύο φορές το δάνειό του. Έτσι, μπράβο. Είναι σαν να πληρώνει δύο φορές το δάνειό του. Έτσι, μπράβο. Δίνει μια δόση δανείου, όπως το λέτε. Βρε ζών, βρε μαλάκα. Πώς? Βρε μαλάκα. Έτσι, μπιπ. Έτσι, μπράβο. Δεν ήταν η Τρέμη, νομίζω θα ήθελε και αυτή να το πει. Ήταν η Άντζελα Δημητρίου, η οποία επαναστατεί. Έτσι, μπράβο, επειδή θα δώσουμε μία δόση δανείου μέσα σε ένα μήνα ή 6-7 κατοστάρικα. Έτσι, μπράβο, λέει ο υπουργός, που λίγο πριν έκλαιγε και λίγο μετά έκλαιγε, σχήμα λόγου, με αυτά που περνάει ο ελληνικός λαός και δεν τα βγάζουν πέρα και έκανε μια κριτική, λες και μιλούσε εκπρόσωπος του Κουκουέ. Τέλος πάντων, έτσι, μπράβο λοιπόν, ακούστε τα όλοι εσείς και όλοι εμείς, δεν ξέρω τι αξία έχουν αυτά πια εδώ που έχουμε έρθει. Έτσι κι αλλιώς είναι εντελώς παράνομοι στη συνείδηση όλων, αυθαίρετοι, δεν έχουν κανένα νομικό, ηθικό κυρίως, ηθικό δικαίωμα και έρισμα να κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Θα πει κάποιος, έχουν ψηφιστεί. Όχι για αυτά, έχουν ψηφιστεί για άλλα πράγματα, δεν μας είχαν πει τίποτα από αυτά. Και αν θέλουν να πάρουν αυτούς τους φόρους και άλλους τόσους, καμία αντίρρηση, αρκεί να τους εγκρίνουμε όλοι μαζί. Ότι ναι, θέλουμε 10 φόρους μέσα στο μήνα, αξίας 100.000 ο καθένας. Βάλτε σε εκλογές και αν το εγκρίνει ο λαός, πήγαινε, κάνε τόσα και άλλα τόσα. Επειδή όμως δεν υπάρχει καμία τέτοια έγκριση, είναι παράνομη, χούντα όπως το έχουμε πει, δοσύλλογοι όπως το λέει και ο Τράγκας και πάρα πολλοί άλλοι, και ό,τι και να βάλει κανείς, λίγο θα είναι. Ένα, ακούγομαι. Πολύτε βίλα. 500 τούμου, τετραγωνικά μέτρα. Μοναδικής αισθητικής και αριστοκρατικού στυλ στο Καπανδρίτη Αττικής. Ο κουμπαρός, ο κουμπαρός. Διαθέτει πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, γήπεδα τένις, μπάσκετ, σκουός και ξυφασκίας. Αυτός ο νοικοκύρης. Σε πευκόφητη περιοχή με ιδιαίτερη ιστορική αξία. Ο κουμπαρός ο... Μας έχει γράψει και το πρώτο θέμα. Παραπαρήθαρος έχει παρά... Πληροφορίες κύριων Θεόδωρων, πρωινές ώρες και κυρία Μάρα απογευματινές. Ο κύριος Θόδωρος, τον θυμόσαστε, τον κύριο Θόδωρο που λέει και ταινία. Μηνύματα πολλά στέλνετε, κάποια από αυτά διαβάζουμε, τα βλέπουμε όλα όσο γίνεται. Τα μεγάλα κείμενα, επειδή στέλνετε, είναι μια επαναστατική οργάνωση Μπάμπης Παπαδημητρίου, εδώ και μέρες μου στέλνετε, δεν προλαβαίνω μέσα εδώ τώρα να διαβάσω 10 και 15 σειρές. Μια σειρά, αν γίνεται, 10-15 λέξεις. Η επαναστατική οργάνωση ΔΡΑ, όντως, τη θυμάμαι και από ό,τι ακούω και βλέπω ΔΡΑ ακόμη. Ένας άλλος ακροατής λέει: όλοι μαζί με τους ταξιτζίδες, ειρηνικά και δίκαια, χρωστάμε ΟΑΕ και δάνεια. Δημήτρης υπογραφή, μια χαρά, καλά κάνεις, μην πληρώνεις τίποτα. Και να πληρώσεις αλλού πάνε, και να πληρώσεις δεν θα σωθείς ούτε εσύ, ούτε και αυτοί που λένε θα μας σώσουν. Είναι λύση να μην πληρώσουμε. Είναι μια τιμωρία. Πρέπει να φύγουν με κάποιο τρόπο, να τους αναγκάσουμε να φύγουν έτσι. Και μετά βλέπουμε. Θα δούμε ανάλογα τι διαθέσεις θα έχουμε κι εμείς. για να δούμε στους επόμενους πώς θα επιβάλλουμε. Δεν γίνεται αλλιώς, δυστυχώς. Θα επιβάλλουμε, αν μπορούμε, αν δεν μπορούμε, θα είναι χειρότερα, τους δικούς μας όρους, όχι τους δικούς τους. Δικούς τους. Επιπόλαιο αυτό θα δείξει. Το έχουν κάνει και κάποιοι άλλοι λαοί. Αν έχουμε τα κότσια, θα το κάνουμε και εμείς. Τώρα κριτική από έναν απλό πολίτη αυτού του τόπου για όλα αυτά που συμβαίνουν. Όταν είναι κλειστές οι τράπεζες, γιατί δεν δουλεύουν οι τράπεζες, είναι κλειστές. Όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορείς σε καμιά περίπτωση κανένας επιχειρηματίας να κινηθεί στην αγορά, διότι από τη μια μεριά έχει πέσει πάρα πολύ η ζήτηση λόγω των φόρων που έχουν μπει και τη περικοπή των εισοδημάτων. Από την άλλη μεριά το τραπεζικό σύστημα δεν χρηματοδοτεί καθόλου τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια προσπάθεια. Άρα, πού διαφωνείτε με αυτό που είπα? Πώς? Πού διαφωνείτε με αυτό που είπα? Διαφωνώ στο εξής, ότι δήθεν αυτό είναι μια πολιτική δική μας. Άρα, πού διαφωνείτε με αυτό που είπα? Πώς? Πού διαφωνείτε με αυτό που είπα? Διαφωνώ στο εξής, ότι δήθεν αυτό είναι μια πολιτική δική μας. Έχει μισό δίκιο ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, είναι ο πολίτης ο αγανακτισμένος. Στην κριτική είναι η καλύτερη όλων. Βλέπετε, αυτοί είναι ικανοί να κατέβουν και σε διαδήλωση. Με επικεφαλή στο Γιώργο κατά της κυβέρνησης, ότι δεν κάνει αυτά που πρέπει. Έχει μισό δίκιο ότι όντως είναι πανευρωπαϊκό το θέμα, είναι του συστήματος πρόβλημα που και σε άλλες χώρες. Όμως, υποτίθεται, είναι σοσιαλιστές, αυτή είναι η ταμπέλα τους ακόμα. Και υποτίθεται μια κυβέρνηση βρίσκεται εκεί που βρίσκεται για να προστατεύει το λαό, όχι να τον γδέρνει, όχι να τον εξοντώνει, διότι δεν καταφέρνεις τίποτα απολύτως. Πας ακόμη πιο κάτω. Αλλά ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά. Είπαμε, η ασυναρτησία προπορεύεται πριν από το όνομά του και αμέσως μετά η τελευταία γεύση μόλις τελειώσει. Πάμε σε μια γειτονιά της Αθήνας, δεν ξέρω πού ακριβώς. Πολίτε στον Χάους, στη Σέριφο σε απόκρημνη πλαγιά. Διαθέτει 5 υπνοδωμάτια με θέα το γαλάζιο του Αιγαίου. Μπαρμπεκιού, πισίνα και μια πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη με τα άπαντα του Μάρξ, Μάο, Λένιν και άλλων ηγετών της αριστεράς. Πληροφορίες, κύριο πρώην τσάρο οικονομίας. Πρωινές ώρες. Τώρα πατατάς αυτοκίνητο, ντάτσουν εκεί τι είναι το γιώτα και να πουλάει με την αναμούσχουρη από κάτω και το Αβε Μαρία δεν υπάρχει, αλλά καταλαβαίνετε, εξυγχρονιζόμαστε, αλλάζουν οι καιροί, οριμάζουμε σαν έθνος, πάρα πολύ, και γενικώς οριμάζουν και οι συνθήκες. Αυτό είναι το θέμα μας και η αντίφαση σε αυτόν τον τόπο. Ότι έχουν οριμάσει συνθήκες, αλλά δεν έχει οριμάσει ο λαός. Πάλι πίσω μείναμε και αυτή τη φορά πέρασε μπροστά μας μια ιδέα, η ορίμανση των συνθήκων. Θα δούμε τι θα κάνουμε, αν έχουμε το κουράγιο να τρέξουμε να τα προλάβουμε. Κάποιοι έχουν βγει ήδη, γιατί στο δρόμο θα κρυθούν αυτά δυστυχώς, ή στα βουνά. Διαλέγετε και παίρνετε. Δεν τα γλιτώνετε και το ένα και το άλλο, ή το ένα ή το άλλο. Είναι δεδομένα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα. Στο site σήμερα επίσης μου θυμίζουν οι υπηρεσίες, το control δηλαδή, ότι υπάρχει και τσολιάς που πουλάει DVD με τα μαθήματα έξω από τα σχολεία. Μην το χάσετε. Η Ελλάδα βρίσκεται πια σε έναν δρόμο, σε μια πορεία επίτευξης των στόχων, δύσκολων στόχων, στόχων που έχουν πονέσει τον ελληνικό λαό με θυσίες που κάνει ο ελληνικός λαός, αλλά που πιάνουν τόπο. Μπράβο! Που δείχνουν ότι μπορούμε. Πατάτα. Πάρτα κεραίας μου, πατάτα. Που δείχνουν ότι όταν βάζουμε στόχους και παίρνουμε πρωτοβουλίες, έχουμε αποτέλεσμα. Βρε ζών, βρε μαλάκα. Η πορεία για τη σωτηρία της Ελλάδας συνεχίζεται. Μη σου πω τίποτα άλλο, έτσι μπιπ. Η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν καλό δρόμο. Όπα, με συγχωρείτε, έρχεται ένα φορτηγό πάνω μας. Στο τέλος της θητείας μου η Ελλάδα θα είναι χρεοκοπημένη. Δεν θα είναι αναγεννημένη. Πάμε! Viva Πάντοτε είχαμε ένα ποσό και προηγούμεθα. Σήμερα είμαστε στο μείον. Δηλαδή δεν ανταποκρινόμεθα. Γι' αυτό δεν μου κάνει πλέον. Έχω κορεστεί. Τελείωσε. Δεν έχω κανένα συνέστημα. Και ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους, είναι Έλληνες πολίτες. Πολλοί είναι Έλληνες πολίτες, άλλους τους ακούμε και αγανακτούμε και λέμε ντροπή, και ακούμε και κάποιους άλλους, όπως τον κύριο που είναι και σε ανάγκη, με αυτή την ευγένεια που κάνει και την αξιοπρέπεια, γιατί έχει πάει εκεί για να παρακαλέσει το δημόσιο οργανισμό να κάνει ό,τι μπορεί για να του μειώσει το ποσό, γιατί δεν έχει για το ρεύμα. Ένας αξιοπρεπέστατος, τον θυμάμαι και στην φάτσα, ένας αξιοπρεπέστατος κύριος. Και ακούγοντας λοιπόν αυτούς τους Έλληνες, κάνεις αυτόματα τη σύγκριση με τους Χρυσοχοΐδες, τους Παπανδρέου, τους Βενιζέλους που βγαίνουν με φοβερή έπαρση, που σε κάνει όντως να ντρέπεσαι για αυτούς, και δηλώνουν ότι πάνω στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα μπει άλλο ένα 4 εκατοστάρικα, 5 εκατοστάρικα, 6 εκατοστάρικα, και το λέει με μια έτσι ωραία έκφραση ότι έτσι μπράβο, αυτό θα είναι άλλη μια δόση δανείου. Και αναρωτιέσαι μετά ποιος είναι ο ορισμός της αλητείας. Αν δεν είναι αυτός ο ορισμός της αλητείας, τι διαφορετικό μπορεί κάποιος να ορίσει. Όσοι πήρατε, γιατί βλέπω στα μηνύματα, μόλις τώρα μου ήρθε το ραβασάκι κτλ. Όσοι πήρατε το ραβασάκι τώρα και το ανοίξατε, μην κάνετε κάτι άλλο, αναπνεύστε, ναι. Σηκωθείτε από τον καναπέ γιατί σίγουρα έχετε κάτσει και πηγαίνετε στο τηλέφωνο, πάρτε στο 211-200-8200 και πείτε στον Αποστόλη ότι θα λέγατε στο Βενιζέλο, στο Χρυσοχοίδη και στα άλλα παιδιά. Εν τω μεταξύ, επειδή ισχύει αυτή η φράση του Γιώργου Παπανδρέου, του ηγέτη, ένας εργαζόμενος σαν οικογένεια, ας μην το εννοούσε έτσι όπως το εννοούσε, και μόνο που το είπε, καταλαβαίνουμε όλοι που το πάνε και ποιο είναι το όραμα, έχει βγει και σχετική διαφήμιση, διότι δεν υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΠ να το αφήσει ανεκμετάλλευτο. Ξέρεις οικογένεια στο διπλανό διαμέρισμα με δύο εργαζόμενους? Ξέρεις οικογένεια στον παράλληλο δρόμο με τρεις εργαζόμενους? Ξέρεις οικογένεια στο απέναντι σπίτι με τέσσερις εργαζόμενους? Τότε τα κέρδη σε περιμένουν. Σήκωσε το τηλέφωνο, κατήγγειλε το και κέρδισε. Το νέο παιχνίδι του ΟΠΑΠ μοιράζει εκατομμύρια και αλλάζει ζωές. Πάρε μέρος στο Βρες τον Εργαζόμενο. Μη χάνεις χρόνο. Ανακάλυψε στη γειτονιά σου την προνομιούχα οικογένεια και κάνε το καθήκον σου. Με ένα τηλεφώνημα κόβεις από την αδίστακτη και επιπόλαια οικογένεια τους περιττούς μισθούς και παίρνεις τα χρήματα εσύ. Μη χάνεις χρόνο. Ξεκίνα τώρα. Από το διπλανό σου. Από το συγγενή σου. Από το γνωστό σου. Κάπου κρύβεται ένας δεύτερος εργαζόμενος. Ανακάλυψε τον και σώσε την οικονομία και σένα. Αν τώρα εσύ είσαι ο δεύτερος εργαζόμενος, κάνε το πρώτο βήμα, πάρε τηλέφωνο και κατάγγειλε τον εαυτό σου. Θα το αναγνωρίσει αυτή η κυβέρνηση, έτσι μας θέλει, έτσι πρέπει να είμαστε. Λαός, μέρος Α. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, ισχύει αυτό που λένε ότι παρετήθηκε η Διαμαντοπούλου? Για να το λένε θα ισχύει. Δημοσιογράφοι δεν το λένε. Ποιος το λέει? Δημοσιογράφοι το λένε. Για να το λένε δημοσιογράφοι, φίλε μου, θα ισχύει. Είναι δυνατόν να πούνε κάτι δημοσιογράφοι και να μην ισχύει? Όχι, αλλά έχει αφήσει και ένα νέο λύκειο πίσω. Παρετήθηκε από ευθυξία. Καλό. Παρετήθηκε από υπερβολική δόση τσίπας. Ακόμα πιο καλό. Πολύ καλό. Εξαιρετικά. Έλα, τι κάνετε, ρε μαλάκα, δύο ώρες τόσεις. Συγγνώμη κιόλας. Δεν ήξερα. Να σου πω, το ταφ είναι δικό σου. Κακό είναι? Όχι, καλό, ε. Πρέπει να ντρέπομαι? Ναι. Γιατί? Επανάσταση μετά ταφ. Πώς? Επανάσταση μετά ταφ. Πώς θα γίνει επανάσταση, με τίποτα φτωχικά να μας αφήσουν στη μέση του δρόμου? Παρακαλώ. Ρε κολόπεδα, γιατί κοροϊδεύετε τον κύριο Παπακοσταντίνου? Δεν το κάνουμε και δεν θα το ξανακάνουμε και δεν το κάναμε ποτέ και... Okay, σε έπιστα. Ο άνθρωπος ήταν στο Μέγκα και τους θύμισε. Δεν θα είμαστε, λέει, εδώ, γιατί χρωστάει ο Δόλ 85 εκατομμύρια. Αχα. Το κατάλαβε, σου το θύμισε. Δεν το είχα υπόψη. Δεν θα είμαστε εδώ, βάλ το μυαλό σου. Χτύπησε τα ΜΜΕ ο άνθρωπος. Με έχει φύγει μπροστά. Τι διάλογο, χαμπάρι δεν πήραμε. Πού να τα πάρεις αυτά τα νοήματα? Τους λέει, χρωστάτε 85 εκατομμύρια. Μην λέτε τις μαλακίες. Το καλύτερο ήταν ότι ήταν εκεί επειδή μας σώσανε. Να σου πω τώρα, εκείνος ο πυρετός που είχε ο Πρετεντέρη τον πρόσεξε σε εκείνο τον πυρετό? Τι πυρετό έχει? Τι του ήρθε, δεν μπορώ να καταλάβω. Από το γιαούρτι ήταν λίγο χαλασμένο. Ανέβασε πυρετό, ναι. Από για ό,τι λες, το ψιλογυρίσανε. Ότι και καλά χτυπάνε Πασόκ. Τα νόδινα, ξέρω εγώ, αλλά τέλος πάντων αντιπολίτευση τάχα. Φίλε, το γιαούρτι με φτάρα γαλασμένο γιατί τον βλέπω έχει κόψει λιγάκι ο Περεντέρς. Αλήθεια, χθες που τον είδα έχει κόψει. Οι αλήτες δεν μπορούσαν να πάρουν ένα φρέσκο γιαούρτι. Πού σου γάμω το, γεια. Αποστόλη, γεια σου. Γεια χαρά. Αυτά τα λαμόγια όλοι, φίλε μου, πονάνε. Γιατί βλέπουν εμάς να πονάνε. Αλλά το ξυλάβουρο μας έχει πει εμάς, δεν τους έχει πει σε αυτούς τους αλήτες. Δεν έχουν την τύχη μας γι' αυτό. Ορίστε, λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μια ερώτηση θέλω για τη Μία Νιούς, τη εφημερίδα. Παρακαλώ, τι ερώτηση. Θα βγάλει ένα DVD. Θα βγάλει, ναι. Ναι, ένα την Κυριακή λέει. Το... Ναι, είναι η γεωγραφία Α Γυμνασίου. Όχι. Το τουρκικό. Το τουρκικό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει πέρα από τα σύνορα θα είναι η γεωγραφία. Ναι. Αυτό. Είναι τουρκικό, είναι τουρκικό. Ναι, αυτό θα γίνεται κάθε Κυριακή, θα βγαίνει. Κάθε Κυριακή ένα τόμο. Την άλλη εβδομάδα έχει τη γλώσσα μου στα τουρκικά. Α, δεν είναι το έργο. Το έργο είναι, το έργο. Έργο είναι, έργο. Ναι, έργο αυτό. Έργο, έργο. Στα τουρκικά είναι όμως. Έργο, δηλαδή παιδαγωγικό, ας πούμε. Δηλαδή μπορούμε να το πούμε και έτσι. Α, δεν είναι ο Σουλεϊμάν. Σουλεϊμάνι, ο Σουλεϊμάν είναι. Ο Σουλεϊμάν σε DVD που θα δείχνει εκεί θα μαθαίνουν τα παιδιά. Γιατί φωνάζει. Α, συγγνώμησα δεν με ακούτε. Νόμιζα δεν με ακούτε. Όχι, όχι. Να μάθουν τα παιδιά έτσι κι αλλιώς έτσι είναι μαθημένα. Τι να μάθουν από το δάσκαλο, από το Εζέλο. Έχουν μάθει όλο το καλοκαίρι, έτσι θα μάθουν και το χειμώνα. Λοιπόν, να είστε καλά. Να σου πω, εγώ όταν άκουσα τον Γιώργο, τον κύριο Γιώργο, Παρασκευή και σε Σάββατο, πηδές, να πω την αλήθεια πίστηκα. Κι εγώ κι εσύ. Ναι, ρε. Έλα, ρε. Εσύ γιατί ο άνθρωπος να είναι, αφού ο πατέρας του ήταν καλός. Αυτός θα είναι κακός, αποκλείεται. Και ο παππούς ήταν καλός. Και ο παππούς ήταν καλός. Δηλαδή δεν μπορεί, το γονίδιο που έχει έρθει είναι καλό, δεν μπορεί να είναι κακό. Σωστά, γιατί να θέλει το κακό της Ελλάδας. Έτσι το είδες κι εσύ, και εγώ πιο βαθιά το είδα και έτσι πίστηκα. Ναι, γιατί να θέλει το κακό του Έλληνα που είμαστε όλοι συγκινείς από κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε. Σωστό. Τον άνα από μαλακία δεν το βάζουμε, έτσι. Όχι, γιατί να θέλει το συμφέρον των Αμερικάνων. Τι έχει να κερδίσει από τους Αμερικάνους, από αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, ας πούμε ότι. Δεν θέλει, δεν θέλει, εντάξει. Αλλά το ενδεχόμενο να είναι από μαλακία, να το κάνει επειδή είναι μαλακία απλά ή επειδή δεν μπορεί, είναι άχρηστος. Όχι, ρε παιδί, όχι, δεν μπορεί να πει μαλακία κάποιον με πτυχίο του Harvard. Σωστό, ούτε μπορείς να πεις άχρηστο κάποιον που τον έχει ψηφίσει τόσος κόσμος. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Δεν ξέρει... Δηλαδή δεν ξέρει ο κόσμος, δεν ξέρει ο λαός. Ο λαός είναι ο σοφός, έτσι δεν λέμε. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Οπότε ας αναφωνήσουμε και οι δυο μαζί. Ζήτω Παπανδρέου. Ζήτω Παπανδρέου. Ζήτω. Κάτσε ρε, με βρίζει ο κόσμος. Ζήτω ο σοσιαλισμός. Ζήτω ο σοσιαλισμός. Μπράβο. Ζήτω η νέα τάξη πραγμάτων. Ζήτω η νέα τάξη πραγμάτων. Ωραία. Βίβα Αμέρικα, να πούμε και ένα Βίβα Αμέρικα, όχι. Να πούμε και ένα ζήτω για τον Παναθηναϊκό. Τι ζήτω, βρε Καραγκιόζ, για τον Παναθηναϊκό που κέρδισε τον Μπας Γιάννηνα. Όχι, μωρέ, παιχνίδι να γίνεται. Παιχνίδι να γίνεται, δεν το λέμε ούτε και να γίνει παιχνίδι. Χέστο, αφού παιχνίδι δεν γίνεται. Παράγκα γίνεται. Ράιχενμπαχ λέγεται αυτός που έρχεται, ένας Γερμανός λέει που θα πρωθυπουργεύει, θα είναι αυτός ο πρωθυπουργός κτλ. Κτλ. Ας ελπίσουμε όλοι να είναι για το καλό καταρχήν. Δεύτερον, να είναι αυτός φιλέλληνας. Γιατί με τους τωρινούς που έχουμε μπλέξει δεν βγάζουμε άκρη, καταλαβαίνετε. Ένα αυτό, ένα δεύτερο, στέλνετε εδώ οι σύντροφοι μηνύματα. Αύριο αρχίζει το φεστιβάλ, δεν λες τίποτα. Θα πούμε και για το φεστιβάλ αύριο, θα δώσουμε και βιβλία του Μπογιόπουλου αύριο. Όλα τα έχουμε κανονίσει, δεν ξεχνάμε τις ρίζες, δεν ξεχνάμε. Το μέλλον, το σοσιαλισμό όπως λέμε, όχι αυτόν που εφαρμόζεται εδώ, αν και επειδή γίνονται πολλά πειράματα σε αυτά τα θέματα, μπορεί να καταλήξει σαν αυτόν που εφαρμόζεται εδώ. Να έχουμε το νου μας, γι' αυτό το λέω για άλλο λόγο, αλίμονο. Αλλά όπως και να έχει, αξίζει να το δοκιμάσουμε, τουλάχιστον στην αρχή. Μετά βλέπουμε, οι ανατροπές είναι πολύ εύκολες, τις έχουμε συνηθίσει όλοι. Και άλλη μια διαφήμιση μας πάει στις κυρίως διαφημίσεις. Ένα το χελιδόνι. Ένα και να καίει. Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Ένα νερό κυραβαγγελιό. Ένας εργαζόμενος ανά οικογένεια. Το υποσχεθήκαμε, το κάνουμε πράξη. Πασόκ. Ούκεν το πολλό το έργο. Προσεχώς, ένας εργαζόμενος ανά επιχείρηση. ΠΑΣΟΚ, κίνημα τραπεζιτών. ΠΑΣΟΚ, αδίστακτοι σοσιαλιστές, άχρηστοι διαχειριστές, κορυφαίοι αρπακολατζίδες. μέλος της Νεοφιλελεύθερης Διεθνούς. Και η Σπάρτη είναι καλά, γιατί στέλνει μήνυμα ένας ακροατής. Ξανακούμε ελληνοφρένεια στη Σπάρτη. Κάτι προβλήματα πάλι είχαν εκεί με τις κεραίες. Κάτι γίνεται με τα βουνά της Πελοποννήσου. Πάντως, χαιρετισμούς στη Σπάρτη. Δεν έχουμε και κάποιους εδώ να ουρλιάζουν όταν λέμε το όνομα της πόλης, όπως έκανε παλιά η Ρούλα Κορομιλά, που φώναζαν σαν να είχαν ακούσει ότι πάτησε ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Τέλος πάντων, και ένα δεύτερο. Η Ειρήνη, παίρνω τηλέφωνο στο σταθμό, δεν το σηκώνει κανείς. Ξαναπες το τηλέφωνο, πως έχω κάνει λάθος. Και λάθος να μην έχει κάνει, είναι λογικό να μην το σηκώνει κανείς, γιατί ένας είναι, απαντάει, μιλάει, πιάνει κουβέντα, ξέρετε. 2-11 πάντως, 2-11-2-0-0-200 το λέμε όλοι αυτό, 8 στη μέση, και άλλο να 200 αμέσως μετά. Σαν το ειδικό τέλος ακούγεται όλο αυτό, τέλος πάντων δεν είναι ο τηλεφωνικός αριθμός του Real. Στις γειτονιές της Αθήνας συνεχίζουμε. Ένα. Πολύτε! Αναψυκτήριο στο Πικέρμι, εντός δασικής περιοχής, μέσα σε πευκόφητη περιοχή. Σε πλάνε ψέιτον, σε βήτα, αυτοί που λένε ζωή. Η επιχείρηση λειτουργεί με άδεια από το 2006. Της κοινωνία στα σκάλια, γιατί διαθέτει δε εμβίωνες προοπτικές. Πληροφορίες κύριο Μακίνα. Μαζί με το αναψυκτήριο παραχωρούνται και δυο Πακιστανοί. Τι να κάνει ο Μαγκίνας, πώς τον θυμηθήκαμε, έχουμε μια μεγάλη απορία. Όπως απορία έχουμε τι να κάνει ο Πολύδωρας και ο Γιακουμάτος. Λείπουνε από αυτή την κρίσιμη στιγμή του ελληνισμού, λείπει όλη η Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαράς χαμένος, βέβαια θα τον δούμε την Κυριακή. Προφανώς ετοιμάζεται, γιατί έτσι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Κάποιος που βλέπει ότι ανεβαίνουν τα ποσοστά του και πάει για πρωθυπουργός, αρχίζει να μην μιλάει. Σταματάει να μιλάει, μην εκτεθεί, μην κάνει την κάφα, έτσι έκανε και ο Γιώργος, και περιμένει, σου λέει κάφρι από κάτω, έτοιμοι είναι. Ξαναγυρίζουν σε μένα. Έχει περάσει 2 χρόνια έχουν περάσει από τότε που έφυγε η Νέα Δημοκρατία ως η χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Βέβαια, δεν περίμενε κανείς ότι θα έρθει η πιο χειρότερη, δεν είναι δόκιμο, αλλά νομίζω ταιριάζει, κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, η οποία κλείνει και τη μεταπολίτευση, αν όχι και τη χώρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αληθεύει αυτή η εγκύκλωση που έβγαλε το Υπουργείο Παιδείας ότι όποιο παιδί στο CD που έχει γράψει 10 διαγωνίσματα άριστα, το CD του γίνεται πλατινένιο? Είναι αλήθεια. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα, αν ήταν δυνατόν, να μιλήσω στον κύριο Χατζηνικολάου. Και αν παίρνω το σωστό τηλέφωνο. Παίρνετε, αλλά δεν παίρνετε τη σωστή ώρα όμως. Πείτε μου, ποια ώρα να πάω. Για μισό λεπτό. Από πού τηλεφωνείτε εσείς? Είμαι ένας πολίτης. Μπορείτε να μου πείτε το θέμα? Να σας το πω. Σε τίτλους. Ναι, όχι, δεν είναι να σας πω. Προχτές πήγα στο περίπτερο και πήρα την εφημερίδα. Γιατί είμαι και αναγνώστης και τηλεθεατής και στο σταθμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντί μέσα στην εφημερίδα, ναι, είχε 2 CD. Αντί για ένα το Κάλαχαν που διαφημίζατε. Ναι, είχε 2, ναι. Είναι 2. Το ένα CD είχε απ' έξω. Ήταν καουμπόικο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Βάζω το βίντεο στην τηλεόραση και πάω στην κουζίνα να κάνω κάτι. Παιδιά, όταν γυρίζω, μιλάμε για πορνό, σκληρό πορνό. Το βίντεο αυτό να έχει. Ούτε στο Υπουργείο Παιδείας αυτά. Σοβαρά. Ναι, και το έχω εδώ και μπροστά μου και μάλιστα. Δώναμε τσόντες με τη Real News. Στην εφημερίδα, ναι. Και εγώ πήγα και πήρα το σωστό κομμάτι. Σοβαρά μου λέτε. Στην εφημερίδα και γράφει απ' έξω ένοχα μυστικά. Άγριο πράγμα. Άγριο. Πολύ άγριο. Άκουσα με κάτι. Δεν ξέρω αν μου μιλάς σοβαρά. Σοβαρά μιλάω, τυχερά είναι αυτά. Δεν είμαι σεμνότυφος, αλλά το φαντάζεσαι, έχω μια κόρη 23 χρονών. Καλά, φανταστείτε να το βλέπε η κόρη σας 23 χρονών, θα σοκαριζόταν. Θα βλέπε πράγματα που δεν τα έχει ξαναδεί ποτέ στη ζωή της. Δεν ξέρω αν θα σοκαριζόταν, αλλά να σκέψουμε να λέει ότι ο πατέρας της κάθεται και βλέπει τέτοια πράγματα. Απλώς ήθελα να ξέρω αν είναι είναι ενήμερος ο κύριος. Λέω και εγώ, τον είχε πιάσει μανία του Χατζηνικολάου με τα κομπόικα. Κρυβόταν άλλο από μέσα, γι' αυτό τα δίνει με μανία. Σας μιλάω ότι. Κατάλαβα, ξέρω. Ναι. Βασικά. Δεν είναι ενήμερος, όχι, πού να τα ξέρει ο Χατζηνικολάου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Τι κάνατε, καλά? Ωραία. Χριστός Ανέστη. Έλα, πότε? Λίνο Βεντούρα. Εγώ αντιλήφθηνε ότι κράτος Ανέστη. Δηλαδή μετά την ομιλία του Προέδρου, όλοι νιώσαμε κάπως. Μια ανάσταση και μια ανάταση. Να είσαι καλά, να σε ευλογεί ο Κύριος. Εγώ αυτούς. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, είστε υπέροχοι, μοναδικοί. Περνάμε υπέροχα μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε μας καλά. Μας έχετε τόσο τη διάθεση, ενώ όλα τα άλλα μας την έχουν κάνει μαύρη. Και να είστε καλά, σας... να είστε καλά, αλλά μια και σας φτιάχνουμε τη διάθεση τόσο πολύ και δεν σας κοστίζει και κάτι. Ενώ εμείς εδώ κάθε μέρα, όλη μέρα, είτε έχουμε διάθεση είτε όχι, να σας φτιάχνουμε τη διάθεση. Αφού σας τη φτιάχνουμε λοιπόν. Καλά, υπάρχει καλύτερα να πάτε. Κάτσε εκεί που είναι υπέροχα. Παιδί μου, πουθενά δεν θα πάω, τη διαφήμισή μου θα περάσω. Αφού δεν δίνετε που δεν δίνετε τίποτα και σας έρχεται τσάμπα όλο αυτό, ελληνοφρένια.net. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, όχι ναι, ναι, net, net, net. Έλα, ρε Βενιέρη. Έλα. Ρε φίλε, τι σου είπε αυτή, να τρομάξει το διευθυντή. Έτσι μου είπε. Λοιπόν, φίλε, σήμερα το πρωί με το ταξί είχα βάλει μια σκούπα. Από τη μια μεριά είχα βάλει ανάποδα τη σημαία του Πασόκ και μπροστά είχα μια κρεμάλα. Και κυκλοφορούσα έξω από τη Βουλή. Ήρθε ο Μπάτσος να με γράψει, λέει ότι και καλά δεν υπάρχουσα σε σήμα του τρογωνόμου. Και μετά μου, ενώ φορούσα ζώνη, μου λέει δεν φορούσε ζώνη. Αυτό είναι το Πασόκ, φίλε μου. Θέλει να τροποκρατήσει όλο τον κόσμο. Real, παρακαλώ. Ναι, να πω συγχαρητήρια. Να πω που ευχαριστούμε που μας κάνει αυτός ο απίθανος άνθρωπος και γελάσαν τα χείλια μας τα πικραμένα. Ποιος? Πώς το λένε, βρε περικλήτο παιδί, αυτό που πήραν από το Sky. Καλαμπόκης. Ο Καλαμπόκης, ο συνάδελφος. Μπράβο, ο συνάδελφός σας. Δώστε του συγχαρητήρια, τον ευχαριστώ πολύ. Γελάσανε και λίγο τα πικραμένα μας τα χείλη και λέγομαι και γεννηματά Αντωνία. Εντάξει. Επειδή μου θέλω να σου πω ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο, αλλά από το πρωί κάνω πρόβλημα στο αυτό και την ώρα που πάνω από. Πολύ σύντομο, δύο λέξεις είναι. Την ώρα πάνω από τη δεύτερη λέξη μου πιάνει τα γέλια, μου βοηθήσεις. Για πες. Έφη. Ναι. Χριστοφιλοπούλου. Σας παρακαλώ. Γεια. Δεν είναι σωστό, είναι κυρία και υπουργός. Ένα, ακούγομαι. Πωλείτε αγρόκτημα 4.000 στρεμάτων με οικία 1.500 τετραγωνικών μέτρων στα Χανιά. Διαθέτει ιδιωτική παραλία, κελάρι, 35 μπάνια, 42 βεσέ και 1.300 φιάλες αίμα. Πληροφορίες κύριος Κώστας. Με τα μεσονύκτιες ώρες μόνο. Και κάστα ντίβα από κάτω, ότι καλύτερο. Έκτακτη είδηση αστυνομικού περιεχομένου. Συνελήφθη μαθητής, βρέθηκε στην κατοχή του μικροποσότητα βιβλίου. Αστείο είναι, όπως και ο συνταξιούχος πριν ένα μήνα που είχε πιαστεί στην Ομόνοια με μικροποσότητα σύνταξης. Αυτά τα ωραία τι να κάνουμε, δεν περνάει αλλιώς. Είπαμε ψηλά το κεφάλι και με τους δικούς μας όρους, αυτός είναι ο στόχος μας, να επιβάλλουμε και με τσαμπουκά ό,τι μπορούμε να επιβάλλουμε. Αλλιώς θα επιβάλλουν αυτοί αυτά που επιβάλλουν. Διαλέγετε και παίρνετε. Αν σας αρέσει, εμάς μας αρέσει δύο φορές. Αν δεν σας αρέσει, πάμε όλοι μαζί να δούμε τι θα γίνει. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Ο σύντροφος Μάριος Καγκής ήταν στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο. Βεβαίως 7 ώρα το βράδυ αναμετάδοση εδώ, επανάληψη. Και το site ελληνοφρένια.net έχει αυτά που δεν ακούσατε. Γεια σας. Ορίστε. Έλα να σου πω ένα πείμα. Για πες. Δώστε στους Πασόκους έναν μπάφο να δουν τον Αντρέα να βγαίνει από τον τάφο. Καλό. Γι' αυτό μάλλον ο Γιώργος πάει να το νομιμοποιήσει. Έτσι, σωστό, να το βάλεις όμως. Για να πάρει τη βοήθεια του πατέρα. Έτσι, έτσι αγόρι. Παλιά δεν είναι βοήθεια του τηλεφώνου, τώρα είναι η βοήθεια του τάφου. Αποστολή. Έλα. Ήθελα να σε πάρω από χθες, ρε φίλε. Και είδε να σου το πω, αλλά δεν μπορούσα. Δεν μου λες τι τι ήταν αυτό που τα δόντουσαν και λέγανε τη ΔΕΘ. Αυτό ο Καραγκιόζη, ο πρωθυπουργό, ήθελα να σπάσω την τηλεόραση μου. Καλέ, σα παρακαλώ. Τι με παρακαλεί, δηλαδή έχουμε φορτώσει, έχουμε τρελαθεί εδώ πέρα. Ρε, τι σα ενόχλησε που θα σώσει τον τόπο, επειδή δεν θέλατε αυτόν, αυτό θα σώσει τον τόπο, κύριε. Θέλετε, δεν θέλετε, αυτό είναι ο σωτήρα μα. Επειδή δεν θε να χρωστά ένα Παπανδρέο, σε ένα Παπανδρέο θα χρωστάμε τη σωτηρία μα. Δεν μπορεί να κοιτάξει απέναντι, θα μα τρελάνει, δεν αποστολεί. Τι παρακίε είναι αυτέ τώρα, δηλαδή. Έχουν τρελαθεί δηλαδή. Αποστολή. Ναι. Έλα ρε. Έλα. Κλείστρες πουθενά τώρα που μπαίνεις μέσα στο στούντιο. Γιατί άκουσες το γλουντούπ. Όχι, άκουσα τα σάλια του Καρατζαφέρη που λέγε του Νικόλα, του Καζινικολάου. Α. Κατάλαβες. Αυτό μόνο να πεις να πούμε. Το σάλια μην το βγάζετε ρε, μας έχει πρέξει κάπου και να τον δοκιρίσουμε να με αυτόν βλέπουμε. Εμπρός. Καλή χρονιά. Ναι. Να είστε γύρι από δράμα, σε παίρνω τηλέφωνο. Από δράμα. Ναι. Χαίρομαι που με ακούτε εκεί. Δεν σ' ακούμε εδώ. Δεν μας ακούτε εκεί. Όχι. Κρίμα. Χαίρομαι που κάποιοι θα μπορούσαν να ακούνε βεβαίως. Θα μπορούσαν να σας ακούνε. Ναι. Είναι ένας σταθμός που υποτίθεται ότι θα αναμεταδώσει το πρόγραμμα σε κάποια φάση, αλλά απαλά δεν ξέρω τι παίζει. Εντάξει ρε παιδί μου, αυτό θα αναμεταδώσει, το έχει πει. Απλά δεν είναι στη φάση του ακόμα. Για να δω τώρα δράμα, μισό λεπτάκι. Έχω ένα χαρτάκι. Δραμινή ραδιοφωνία 92,3. Ναι, αυτές τους είναι πεσμένες η κεραία και δεν τους σηκώνεται. Και τώρα και σε να μας σου πέσει κάποια στιγμή η κεραία και δεν τους σηκώνεται, θα μπορείς να κάνεις κάτι? Όχι. Κλάφτονα να λες. Λοιπόν. Εσύ να το λες κλάφτονα, εύκολα σου έρχεται γιατί αποφεύγεις και τη γυναίκα σου. Η γυναίκα σου που ήλπιζε ότι θα το κάνετε μέχρι τα γεράματα. Δεν είμαι παντρεμένος, αγόρι μου. Μα πια κάνεις, δεν ξέρεις τι χάνεις. Καλώ τα παιδιά τα δικά μα, καλώ τα! Γεια, τι κάνουμε? Καλά είσαι, φίλε? Καλά. Έλα, μα λείψατε, κανόνισε. Όλο το καλοκαίρι δούλευα χωρίς ελληνοφρένεια. Έλα, καημένε τώρα τι θα πάθεις. Είχε τόσα άλλα προγράμματα όμως. Ελπίζω τώρα το χειμώνα να με αποζημιώσεις, περιμένω. Δεν είχε και ρετυρέ επανάληψη φέτος, κατά. Δεν είχε την αδύση όλο το καλοκαίρι. Γιατί δεν σ' ακούω καλά? Έχει δοκιμάσει να βάλει το ακουστικό στο αυτί σου? Ναι, ρε, μα σήμερα. Όχι, καλά, είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα, τι κάνουμε? Έλα ρε φίλε μου, έλειψες. Έλα και εμένα, γιατί δεν έπαιρνες? Ρε εσύ έπαιρνα, αλλά πριν είχε ένα θέμα το Real, έβγαινε Real FM. Παρακαλώ, περιμένετε, γιατί δεν μπορούσα να σε φτιάξω ποτέ. Τώρα το φτιάξαμε. Λοιπόν, να σου πω, όταν μπήκε η καμαριέρα δεν προλάβει να στρώσει καν. Πολύ καλό. Αχ, μη μου το θυμίζεις. Είσαι από την παλιά συχνότητα που μου το έλεγες αυτό? Ναι, αυτό είναι. Δεν αντέχω, φτάνει. Θα με κυνηγάει αυτό το αστείο όποιον πάω, έτσι? Ναι. Είναι ο βασικός λόγος που είχαμε φύγει από το Sky. Α, ναι. Τι? Αποστολή, γεια σου ρε αρχή, τι έγινε? Γεια χαρά, καλά. Λοιπόν, αυτό με τα DVD με το Υπουργείο Παιδείας ήταν αλφα-εθνική. Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Εγώ δουλεύω εδώ κάτω στη Λακωνία και σας κάνει ένα μετάδοση ένα σταθμός. Που δουλεύεις Λακωνία? Ναι, στη Σπάρτη κοντά. Σπάρτη, για να δω. Ο Νότος 99 και 4. Το ξέρω, ναι, αλλά... Εγώ δεν το ξέρω, το άλλο δω. 94-9. 949. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρω που μου παίρνει τώρα. Από ίντερνετ παίρνει, από Νόβα παίρνει πολλές φορές. Όχι, από βουνό παίρνει. Ναι, κόβεται το σήμα. Ναι, έχουμε ένα πρόβλημα εκεί, γιατί έχει πολλούς γήπες. Έχει πολλούς γήπες και πάνε και κάθονται πάνω στις κεραίες μας και χάνει η κεραία τη σειρά τη. Και ενώ που μας βλέπει, αυτός μας βλέπει από ημιτό. Και ενώ μας βλέπει από τον ημιτό αυτό στη Σπάρτη, κοιτάει βουνό, κεραία. Τσακ, κάθεται ο γήπας, τσουπ, κοιτάει αλλού η κεραία. Πείτε το, ρε παιδί. Αλλά είναι ένα σπίτι εκεί κοντά, κάτω από το βουνό που μας πιάνει καμπάνα. Γιατί όταν κάθεται ο γήπας πάνω, σημαδεύει εκείνο το σπίτι. Είσαι αρχηγός, ρε παιδί. Να μας έχεις πάσει τα ρίχνια, ο δικός. Η Ελλάδα βρίσκεται πια σε έναν δρόμο, σε μια πορεία επίτευξης των στόχων, δύσκολων στόχων, στόχων που έχουν πονέσει τον ελληνικό λαό με θυσίες που κάνει ο ελληνικός λαός, αλλά που πιάνουν τόπο. Μπράβο! Που δείχνουν ότι μπορούμε. Πατάτας. Πάρτα κεραίας μου, πατάτας. Που δείχνουν ότι όταν βάζουμε στόχους και παίρνουμε πρωτοβουλίες, έχουμε αποτέλεσμα. Βρε ζών, βρε μαλάκα. Η πορεία για τη σωτηρία της Ελλάδας συνεχίζεται. Μη σου πω τίποτα άλλο, έτσι, μπιπ. Η Ελλάδα βρίσκεται σε έναν καλό δρόμο. Όπα, με συγχωρείτε, έρχεται ένα φορτηγό επάνω μας. Μπιπ. Στο τέλος της θητείας μου, η Ελλάδα θα είναι χρεοκοπημένη. Δεν θα είναι αναγεννημένη. Πάμε! Επίβαλ κομμουνισμό, ελα λιβερτά! Επίβαλ κομμουνισμό!